Autopromocja. Ranny wzmacniacz. Merry Christmas, I don't want to fight tonight with. Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Mam nadzieję, że święta mijają Państwu we względnie miłej i spokojnej atmosferze, a ja dzisiaj mam dla Państwa dwie godziny z muzyką świąteczną, okołoświąteczną i odrobinę naciąganą, że świąteczną. Tak to w skrócie ujmę. Za nami Ramones. Klasyk świąteczny oczywiście tej formacji. Merry Christmas, I don't wanna fight tonight. A teraz zmiana stylistyczna bardzo konkretna. Trzy polskie piosenki na początek: Jeremi Przypora i Anna Maria Jopek. Na dobre pobudki, na gorsze ich skutki, na puste ogródki, na dzionek za krótki, na wsi nędle, na leśnie. Na kocham cię stare śnieg, na żale, że wcale i na tak dalej. Tak dalej, tak dalej. Tak dalej. Tak dalej, tak dalej, śnieg. Śnieg.

proszę. We're simply having a wonderful

can't make it all alone. I built my dreams around you. The boys of the NYPD chorus will sing "Go Away Play," and the bells are ringing out for Christmas Day. Ladies, an easy leisure. We will say adios, son.

U2 i Beautiful Day, później Christmas, Baby, Please Come Home i wreszcie U2 i Green Day, Saints Are Coming. To kompozycja z repertuaru szkockiej grupy sprzed lat The Skids. Teraz tylko dwa utwory, The Power of Love jako pierwszy. Who then devised the torment? Love? Love is the unfamiliar name behind the hands that wove the intolerable shirt of flame, which human power cannot remove. We only live, only suspire, consumed by either fire or fire. Pray, go into a room by yourself and pray to your Father who is there in the secret place. This is how you should pray. Our Father in heaven, thy name be hallowed. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Darkness away, yeah. I'm so in love with you.

thousand miles is very far through the snow. I'll think of you wherever you go. It's colder day by day. I miss you. I can hear people singing. It must be Christmas time. I hear people singing. It must be Za nami grupa Frankie Goes to Hollywood w specjalnej, dłuższej wersji przeboju The Power of Love, a później Pretenders i 2000 Miles. A teraz w trójce trzy razy Smashing Pumpkins.